أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องที่รักจริงครับขอขอบคุณต่อพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเรานั้นมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาในอีกวันนึงแล้วก็ขอขอบคุณต่อพระองค์ลอสุบฮานุอัตลาที่ให้พวกเรานั้นได้ตื่นมาในสภาพของบ่าวที่รู้คุณต่อพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งครับพระองค์ลอสุบฮานุอัตลานั้นเป็นผู้ที่ประทานคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ให้กับพวกเรานั่นคือคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ที่ว่าในนี้มีคำสอนมีคำเตือนมีเรื่องราวที่ดีงามมีการอบรมขัดเกลามารยาทของมนุษย์ให้ถึงขีดสุดให้ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์แก่ผู้ที่อ่านเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ท่องจำเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ใคร่ควรแล้วก็เป็นสิ่งที่ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติตามทางนำนี้ฟูลลอสุบฮานุตาลที่กล่าวในกุรอานนะครับว่าอินฮาดัลกุรอานยะฮดีลิลลาตีฮิยาอักวัมวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนัลลซีนยะอ์มะลูนัสศอลิฮาตอันนะละฮุมอัชรันกะบีรอในซูเราะห์อิสรอครับฟูลลอสุบฮานุตาลได้กล่าวว่าแน่นอนอัลกุรอานนี้อัลกุรอานเล่มนี้ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับพี่น้องแน่นอนอัลกุรอานนี้ได้นำทางไปสู่แนวทางที่ดีที่สุดเราใช้คำว่าอักวัมลิลลาตีอักวัมไม่ได้ใช้คำว่ายะดีลิลลาตีฮิยากอวีมุนไม่ได้บอกว่านำไปในหนทางที่เที่ยงตรงที่ดีงามแต่พระองค์ใช้คำว่าหนทางที่ดีที่สุดที่ตรงที่สุดที่งดงามที่สุดว่ายูบัชชิรุลมุมินีนแล้วก็ยังมีการแจ้งข่าวดีให้แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ว่าผู้ใดก็ตามที่เขาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามก็คือปฏิบัติตามคำสอนสั่งที่มีอัลกุรอานอันนารฮุมอัชรันกะบีรอแน่นอนเขามีการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่รอคอยเขาอยู่ใช้คำว่ากะบีรอก็คือเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักยิ่งครับในคัมภีร์อัลกุรอานอย่างที่เราทราบเขาพูดล้อมไม่ได้แล้วเว้นแม้แต่ที่เดียวเลยนอกจากพวกเราจะต้องกล่าวถึงเรื่องมารยาทที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์พวกเราไม่ได้เล่าเว้นเรื่องในการที่จะกล่าวเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขาอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะทำอะไรคือสิ่งที่เขาต้องไม่ทำเพราะฉะนั้นแน่นอนครับใครก็ตามที่เป็นอัลกุรอานอัลกุรอานคือใครครับพวกของกุรอานพวกของกุรอานคือคนที่ว่าต่อให้เขาไม่เข้าใจอัลกุรอานเขาก็รักที่จะอ่านต่อให้เขาไม่เข้าใจกุรอานเขาก็รักที่จะท่องจำต่อให้เขาไม่มีความสามารถจะเข้าใจอัลกุรอานแต่เขาก็พยายามศึกษาเพื่อจะทำมันให้ได้มากที่สุดและสำหรับผู้ที่เขามีความสามารถที่จะเข้าใจอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเขาสามารถที่จะได้ใคร่ควรแล้วก็ได้วิเคราะห์สำหรับบางท่านที่บอกว่าฉันยังไม่สามารถจะอ่านกุรอานแล้วเข้าใจได้พี่น้องเราก็สามารถมาพูดคุยกันได้แล้วก็สามารถศึกษาได้ว่าพระองค์ได้สอนสั่งอะไรเราไว้บ้างแล้วก็มีความงดงามอะไรบ้างที่ว่ามันจะขัดเกลาตัวของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับพี่น้องครับก็ขอทักทายพี่น้องนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ข้อความขึ้นปกติดีนะครับผมพี่น้องที่สลามานะครับก็แน่นอนครับก็นักเรียนหน้าห้องถ้ากายมาก่อนเลยนะครับที่สัลมานะครับก็วันคุณสลามอัลตุลอบุบารักะทุกเช่นเดียวกับเด็กชายบารักัตลูกชายของนิสัลมานะครับผมก็มาชาลอนี่เตรียมตัวทั้งกุรอานก็ขอร้อยบารักัตที่ดีสลามาก็วันคุณสลามอัลตุลอบุบารักะทุกครับนี่วันนี้แล้วก็คุณนะซาอาดะเช่นเดียวกันนะครับก็สลามาก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักะตุครับผมก็คุณโกมอนครับผมไม่ได้คล้ายกันช่วงหนึ่งนะครับสลามาก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องท่านใดที่ผมไม่ได้ทักทายก็ต้องขออภัยนะครับไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเพียงแต่ว่าข้อความยังไม่แสดงนะครับผมก็เลยไม่ได้ทักทายกันครับผมเอาล่ะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาเริ่มพูดคุยกันในอายะเดียวแต่เป็นอายะที่ได้ชื่อว่าเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แน่นอนครับอักวัมแน่นอน ป็นอายะที่ว่าเที่ยงตรงที่สุดแล้วชัดเจนที่สุดแล้วแล้วก็ดีงามที่สุดแล้วอายะนี้ครับเป็นอายะที่ว่าเป็นการเยียวยาเป็นยารักษาสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะการรักษาแล้วก็เป็นการป้องกันสำหรับผู้ที่อยากจะได้รับการป้องกันไม่จากสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่เป็นจากเรื่องของไสยศาสตร์ไม่เป็นเรื่องของโรคเอนโรคตาอิจฉาไม่เป็นเรื่องของชัยฏอนมารร้ายไม่เป็นเรื่องของสิ่งไม่ดีไม่งามที่มันจะรุมเร้าเข้ามาอายะนี้ก็เป็นอายะที่ว่าด้วยความเมตตาของพระองค์ครับการอ่านอายะนี้ก็จะช่วยป้องกันพวกเราให้รอดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายเหล่านั้นและแน่นอนครับใครก็ตามที่รักษาอายะนี้รักษาในที่นี้ก็คือพยายามศึกษาพยายามทำความเข้าใจแล้วก็อ่านเป็นประจำใครก็ตามพยายามที่จะรักษาอายะนี้พวกอัลลอฮ์ก็จะรักษาปกปักคุ้มครองเขาด้วยเช่นเดียวกันเป็นอายะที่ว่ามีซุนนะห์หรือว่าพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นส่งเสริมให้เราอ่านอายะนี้อย่างน้อยวันละ8ครั้งอย่างน้อยวันละ8ครั้งด้วยกันก็คืออ่านตอนเช้ากับอ่านตอนเย็นซึ่งใครก็ตามที่อ่านตอนเช้าพวกอัลลอฮ์ก็จะคุ้มครองเขาไปจนถึงตอนเย็นใครก็ตามอ่านตอนเย็นพวกเราก็จะคุ้มครองเขาไปจนถึงตอนเช้าแล้วก็ให้อ่านทุกหลังละหมาดแล้วก็เช่นเดียวกันครับอ่านก่อนนอนเพื่อเป็นการป้องกันจากโรคเอนโรคตาอิจฉาเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องชัยฏอนมารร้ายอาการผิดปกติที่มันจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหาสาเหตุได้ทั้งหมดอายะนี้ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ครับจะคุ้มครองปกปักรักษาเราได้อย่างแน่นอนไปรับสุภาณอัลเลาะห์ครับอย่างน้อย8ครั้งใน1วันใครที่อ่านมากกว่านี้ฟอบิฮาวะเนียมัตก็ยิ่งดีครับผมแต่ว่าไม่ควรจะอ่านน้อยกว่านี้นะครับผมบางท่านบอกว่าอาจารย์เนี่ยฉันเป็นมุสลิมะเนี่ยบางทีฉันอ่านไม่ได้แต่ฉันมีรอบเดือนมันก็ไม่ใช่อุปสรรคในการที่เราจะอ่านในช่วงเวลาอื่นหรือช่วงเวลาที่คล้ายคลึงกันเพราะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับอายะนี้เป็นอายะที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นอายะที่ว่าพูดถึงพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีการพูดถึงพระนามของพระองค์ทั้งหมด5พระนามแล้วก็มีคุณลักษณะอันมากมายของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความยิ่งใหญ่พูดถึงการบริหารพูดถึงสิทธิ์ในการจัดการทั้งหมดเป็นของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็คืออายะอัลกุรซีนั่นเองครับผมอายะกุรซีครับจะอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์ที่2ในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์แรกก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูเราะห์ที่2ก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานอายะกุรซีอยู่ที่อายะที่255ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะกุรซีแต่ละท่านอ่านกันได้แล้วหลายท่านท่องได้หลายท่านได้ความหมายแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์ครับในคอร์สของเรานี้ที่ตั้งแต่นี้อินชาอัลเลาะห์น่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนประมาณ5ครั้งนะครับเราจะมาพูดคุยกันทําความเข้าใจทําการศึกษาอาจจะแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันในส่วนของอายะฮ์กุรซีโดยหวังนะครับพี่น้องให้เจตนาให้บริสุทธิ์หวังว่าการพูดคุยของเรานี้จะเป็นอยู่ภายใต้ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มันจะเป็นสิ่งดีๆที่อยู่ในตราช่างที่ดีงามของเราเนี่ยเท่ดีบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์แล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพื่ออัลลอฮ์ครับผมอายะห์กุรซีครับผมก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะคูซุฮูซินะตุวะลานอมลาฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์มันซัลลซียัชรออินนะฮูอิลลาบิอิซนิยะอ์ลามุมาบัยนะอัยดีฮิมวะมาคัลฟะฮุมวะลายุฮีตูนบิชัยอ์มมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชาวะซีอะกุรซียุฮุสซะมาวาติวัลอัรฎ์ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم นี่คืออายะตุลกุรซีซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด10วรรคด้วยกันก็คือในทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด10วรรคด้วยกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดคุยกันค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆศึกษาไปด้วยกันอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องที่รักครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่านายของอัลกุรอานนายของกัมบีอัลกุรอานกัมบีกุรอานทั้งหมดคือสิ่งที่งดงามแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าบทที่ได้ชื่อว่าเป็นนายของอัลกุรอานเนี่ยคืออัลบะเกาะเราะห์ซูเราะตุลบะเกาะเราะห์แล้วอายะที่เป็นนายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ทั้งหมดก็คืออายะตุลกุรซีเพราะนั้นพูดได้เลยว่าอายะตุลกุรซีเป็นนายของนายของอัลกุรอานทั้งเล่มซุบฮานัลลอฮ์เป็นนายของนายของอัลกุรอานทั้งเล่ม ซึ่งแน่นอนครับมีเหตุผลมีที่มามีที่ไปซึ่งเราจะค่อยๆพูดกันแต่ที่แน่ๆครับเราพูดกันตอนนี้ได้เลยว่าแค่เริ่มต้นอายะพี่น้องก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นเพียงอายะเดียวในอัลกุรอานที่เริ่มต้นด้วยกับพระนามของผู้อัลเลาะห์ลับซุนจะลาละว่าอัลเลาะห์อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอในขณะที่ถ้าเกิดอายะอื่นถ้าเราสังเกตดูก็จะเป็นฮุวัลลอฮุลลาซีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุใช่มั้ยครับอย่างในซูเราะห์อย่างซูเราะห์อัลฮัชช่วงท้ายที่ว่าพูดถึงพระนามของผู้อัลเลาะห์ก็เริ่มด้วยคําว่าฮุวาแต่ยะกุรซีจะเริ่มกับพระนามของอัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์เลยซึ่งเนื้อหาสาระเป็นยังไงเราค่อยๆพูดคุยกันอินชาอัลเลาะห์ครับผมครับคุณลักษณ์สลามานะครับวะอะลัยกุมสลามวะตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์เช่นเดียวกับคุณนพเดชสลามาครับก็วะอะลัยกุมสลามครับกับคุณมาราตีนะครับก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาชาอัลเลาะห์ครับวันนี้พวกอัลเลาะห์เมตตาให้ผมมีโอกาสได้ตอบสลามให้กับพี่น้องหลายๆท่านนะครับผมคือถ้ามันไม่เห็นข้อความมันก็ไม่เห็นจริงๆนะครับผมคุณคดีญานะครับสลามานะครับบารักัลลอฮ์ฟีกุมมากะวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะบารักัลลอฮ์ฟีกุมนะครับผมมาชาอัลลอฮ์ครับผมแม่ลูกแข่งขันกันเรียนศาสนาเป็นสิ่งที่งดงามครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความประเสริฐของอายะนี้ก่อนมาพูดคุยถึงความประเสริฐเมื่อกี้เราพอจะเกริ่นกันไปแล้วในระดับนึงตอนนี้เรามาพูดคุยกันอย่างละเอียดพี่น้องที่รักยิ่งครับหากเราสังเกตดูครับว่าอัลกุรอานแน่นอนอัลกุรอานทั้งหมดอย่างที่ผู้พระซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้แล้วว่าอักวัมคือทุกอย่างยอดเยี่ยมงดงามในขณะเดียวกันครับในแต่ละซูเราะห์เราก็จะพบว่าแต่ละซูเราะห์ก็จะมีจุดเด่นก็จะมีความประเสริฐที่แตกต่างกันไปในความงดงามนั้นเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของความประเสริฐซึ่งเราจะพบว่าครับในหลายๆซูเราะห์นั้นก็จะมีทั้งความประเสริฐที่ว่ามาจากสายรายงานที่ซอฮีฮะคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดจริงในขณะที่ว่าบางส่วนก็อาจจะเป็นความประเสริฐที่ว่าเป็นหะดีษดออีฟหรือว่าไม่ทราบที่มาหรือว่ามีที่มาที่ไม่มีความน่าเชื่อถือสำหรับมุสลิมเราครับในเรื่องของอัลกุรอานเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความประเสริฐของอายะตุลกุรซีครับก็จะมีทั้งความประเสริฐที่ว่ามาจากสายรายงานที่ถูกต้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดจริงกับความประเสริฐที่พูดถึงอายะห์กุรซีแต่เป็นความประเสริฐที่ว่าไม่สามารถหาอ้างอิงได้เพราะฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์ครับเราก็จะมาพูดกันว่าส่วนไหนน่ะที่ว่าตรวจสอบแล้วมีความน่าเชื่อถือว่าเป็นความประเสริฐของอายะห์กุรซีจริงๆและในขณะเดียวกันก็คือส่วนไหนที่ว่าเมื่อเราสังเกตดูแล้วตรวจสอบดูแล้วเราพบว่าน่าจะไม่ใช่ละน่าจะไม่ใช่ละก็จะได้พูดคุยกันครับผมก็บางท่านอาจจะสังเกตนะครับว่าวันนี้นะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเหมือนทุกทีนะครับก็ขอมาฟด้วยนะครับผมครั้งหน้าน่าจะดีกว่านี้อินชาอัลเลาะห์ครับผมแต่คิดว่าแต่ท่านโอเคอยู่ใช่ไหมครับกับเสียงระดับนี้ครับผมคือถ้าท่านที่ฟังหูแยกหูนะครับก็อาจจะดังข้างเดียวนะครับก็บอกไว้ก่อนครับผมเพราะทุกทีผมใช้ไมค์ลอยตอนนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนครับผมเรามาพูดถึงความประเสริฐของอายะตุลกุรซีที่มีสายรายงานยืนยันรับรองครับผมพี่น้องพูดย้ำอีกครั้งนึงนะครับการที่เราบอกว่าสายรายงานใดดออีฟมันไม่ได้หมายความว่าอายะกุรอานอายะนั้นหรือซูเราะห์นั้นลดคุณภาพไม่เกี่ยวเป็นแค่สายรายงานตรงนั้นที่มันไม่ถูกแล้วก็บอกไม่ถูกแต่อัลกุรอานนั้นคำพูดของอัลเลาะห์งดงามประเสริฐอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาบอกว่างดงามก็เป็นสิ่งที่งดงามอยู่แล้วครับผมเมื่อเรามาดูนะครับที่ซอฮีฮะนะครับที่พูดถึงความประเสริฐของอายะกุรซีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะมีอยู่3บทด้วยกันผมไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับแต่ว่าเอามาในส่วนที่แบบหลักๆบทแรกครับผมบทแรกครับมีครั้งหนึ่งครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมซึ่งเป็นที่ที่ซอฮีฮะแน่นอนครับผมครั้งนึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้คุยกับท่านอุบัยบินกะคุยกับท่านอุบัยบินกะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์อาวุโสนะครับผมเป็นท่านที่แบบอัลฮัมดุลิลลาฮ์ท่านมีความรู้มากมายครับผมท่านอุบัยบินกะนะครับครั้งหนึ่งท่านนบีได้ถามกับท่านว่ายะอบามุนซิรอบูมุนซิรก็คือเป็นฉายาของท่านอุบัยยะอบามุนซิรอะตะดรีอัยยุอายะตินมินัลกิตาบิลลาฮิมะอะกะอะอะบอม อบูมุนซิดเอ๋ยคุณรู้ไหมว่าอายะไหนในกุรอานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอายะไหนที่คุณท่องได้เนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านอุบัยเจอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามอย่างนี้ซุบฮานัลลอฮ์ครับนี่คือมารยาทนี่คือแบบอย่างที่ซอบะได้ทำเอาไว้ครับซอบะบอกไงครับวัลลอฮ์วะรอซูลูอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดคือไม่ได้เหมือนกับว่าแสดงความเก๋าของตัวเองเหมือนท่านอุบัยเนี่ยก็เป็นปาดมาก่อนบางทีถ้าเกิดโดนถามผู้เอ๋ต้องพยายามคิดเอ๊ะอันไหนนั่นน่าจะเป็นอายะนั้นหรือเปล่าอายะนี้หรือเปล่าไม่ครับอยู่ต่อหน้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ต่อหน้าพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายนั้นท่านสงบแล้วก็ท่านพร้อมที่จะเรียนรู้ท่านรู้แล้วว่าถ้าท่านนบีถามอย่างเงี้ยแปลว่าท่านนบีจะสอนถ้าถามแปลว่าท่านนบีจะสอนเมื่อจะสอนท่านก็พร้อมที่จะเรียนท่านก็บอกว่าไงครับอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้ดีที่สุดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามย้ำเป็นครั้งที่สองถ้าเป็นพวกเราคงถามย้ำครั้งที่สองนี่คงต้องหาคำตอบให้ได้ละไม่ครับก็ท่านอุบัยก็พูดเหมือนเดิมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดท่านนบีถามย้ำเป็นครั้งที่สามแปลว่าท่านนบีอยากให้ท่านอุบัยคิดจริงๆแล้วก็อยากให้ท่านตอบจริงๆพอถูกถามครั้งที่3ครับท่านอุบัยก็บอกว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮุลฮัยยุลกอยูมก็คือท่านอุบัยก็บอกอายะตุลกุรซีเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินครับท่านก็ได้ตบที่อกของท่านอุบัยเอามือตบที่อกของท่านแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์ลายะฮินนะกะอัลอิลมยาอับามันซิรผู้อัลลอฮ์เนี่ยได้ให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจที่งดงามยาอบูมันซิรก็แปลว่าท่านอบูมันซีแต่ท่านก็รู้สึกเป็นพิเศษกับอายะกุรซีอยู่แล้วแต่เมื่อท่านนบีถามมาท่านก็อยากจะรับฟังท่านพร้อมจะศึกษาแต่ท่านนบีก็ยืนการจนผลสุดท้ายท่านอบูมันซีพูดพอท่านอบูมันซีพูดปุ๊บมันก็ตรงจริงๆเลยเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งท่านนบีก็บอกว่าอัลลอฮ์ให้ความเข้าใจกับคุณจริงๆซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์แล้วท่านก็ไม่ได้อวดอ้างความรู้ความสามารถของตนต่อหน้าผู้อัลลอฮ์นั้นพวกท่านทั้งหลายรู้ดีว่าพวกเรานั้นเป็นเพียงมนุษย์ที่ต่ำต้อยที่หวังความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับซึ่งอันนี้คืออยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมถ้าเราไปดูในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดจะมีสายรายงานเพิ่มมาอีกหน่อยนึงซึ่งอินชาอัลลอฮ์ครับที่เพิ่มมาก็ซอฮีห์เช่นเดียวกันที่เพิ่มมาครับวัลลาดีนัฟซีบิยะดิอินนะลาฮาลิซานันวะชะฟะตัยนตุกอดิสมะลักอินดะซากิลอัรชในเรื่องของอิหม่ามอะห์มัดครับซึ่งเชคไฮซามีบอกว่าสายรายงานเนี่ยคนทุกคนที่รายงานนี้มีความน่าเชื่อถือก็คือที่เพิ่มขึ้นมานะครับสายรายงานที่เพิ่มมาหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านอบูมุนซิรในสายรายงานของอิหม่ามมุสลิมแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ให้คุณมีความเข้าใจที่ดีอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าท่านนบีได้พูดต่อว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์อายะกุรซีนี้มี2ริมฝีปากแล้วก็มี1ลิ้นซึ่งมันอยู่ที่อารัชของอัลลอฮ์แล้วก็ทำการสดุดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ครับพี่น้องนี่คืออิลมุลกอยบละนี่คือเรื่องลึกลับละเป็นสิ่งที่เราจินตนาการยังไงเราก็ไม่มีทางเข้าใจเพราะว่าการรับรู้ของเรามันตื้นเขินมากสติปัญญาของเรามันต่ำต้อยมากๆเราต้องยอมรับตรงนี้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรารู้ว่าอายะกุรซีเนี่ยมีลิ้นแล้วก็มีริมฝีปากด้วยบางคนอาจจะบอกไร้สาระมันเป็นไปได้เหรอพี่น้องเมื่อพวกอัลเลาะห์ต้องการอะไรพวกอัลเลาะห์ก็จะทํามันแล้วไม่มีอะไรที่พวกอัลเลาะห์ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอายะกุรซีพวกอัลเลาะห์ให้มันมีลิ้นแล้วก็มีริมฝีปากแล้วก็อยู่ที่อารัชของอัลเลาะห์เราก็เชื่อตามนั้นก็จบแค่นั้นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็ยอมรับง่ายๆว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเราไหนโง่เพราะฉะนั้นเมื่อพวกอัลเลาะห์บอกนบีบอกเราแอบสรุปเราเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าพวกอัลเลาะห์สัจจริงพูดความจริงพวกเราไม่ทำสิ่งที่ไร้สาระแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่โกหกแน่นอนเพราะทุกอย่างที่ท่านพูดเป็นการดลใจมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นมุสลิมเราใจสงบเลยเมื่อท่านนบีบอกว่าอายะกุรซีนั้นมีลิ้นกับมีฝีปากก็จบแค่นั้นก็มีเป็นยังไงวัลลอฮุอาลัมครับแต่แสดงเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็มีความพิเศษอันนี้ก็ความประเสริฐที่อินชาอัลลอฮ์ครับฮะดีษบทนี้ซอฮีฮ์ เป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีในอัลกุรอานถ้าเกิดเป็นซูเราะห์นะครับก็วัลลอฮุอะลัมก็เป็นซูเราะห์บักเราะห์และชื่อว่าเป็นแม่ของอัลกุรอานเรื่องความประเสริฐก็มีความประเสริฐแต่ละด้านอย่างที่บอกกันนะครับผมถ้าเป็นซูเราะห์ก็ซูเราะห์ฟาติฮะห์ถ้าเป็นอายะก็อายะกุรสีวัลลอฮุอะลัมครับต่อไปครับมาดูอีกสายรายงานหนึ่งครับซึ่งก็อินชาอัลลอฮ์ครับสเฮียเช่นเดียวกันนะครับผมอยู่ในบันทึกของอิหม่ามนะซาอีนะครับอิหม่ามตอบรอนีแล้วก็อิบนุซุนนีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกอรออะอายะตุลกุรซีใครก็ตามที่อ่านอายะกุรซีฟีดุบริกุลลิศอลาตินใครก็ตามที่อ่านอายะกุรซีทุกครั้งหลังละหมาดฟัรดูในหะดีษครับว่าทุกๆละหมาดเลยทุกๆละหมาดเลยก็แปลว่าจะละหมาดฟัรดูจะละหมาดซุนนะวัลลอฮุอะลัมก็คืออ่านได้หมดเลยในสถานการณ์นี้แต่นักวิชาการหลายท่านจะบอกจะแปลอธิบายว่าเป็นละหมาดฟัรดูก็วัลลอฮุอะลัมเราแปลตรงตัวไปก่อนใครก็ตามอ่านอายะกุรซีทุกครั้งหลังละหมาดไม่มีอะไรกั้นระหว่างเขากับสวรรค์นอกจากความตายไม่มีอะไรที่ว่าขวางกั้นเขาระหว่างเขากับสวรรค์นอกจากความตายตอนที่กั้นเขาก็คือเพราะเขายังไม่ตายเขาเลยยังเข้าสวรรค์ไม่ได้แต่คือเขามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเข้าสวรรค์ได้แล้วอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรซุบฮานัลลอฮฺมันเป็นเรื่องที่ง่ายไหมครับพี่น้องกับการที่ว่าทุกครั้งที่เราละหมาดอย่างน้อยที่สุดตั้งเป้าไว้เลยว่าทุกครั้งที่เราละหมาดฟัรดูอย่างน้อยที่สุดวะละเวลาทุกครั้งที่เราละหมาดเสร็จพอละหมาดเสร็จปุ๊บเรามีการอ่านใช่ไหมครับอัลลอฮฺสักฟุลลอฮฺอัลลอฮฺมันจะสลามวะมิกัสลามหรือว่าดูอาอะไรบทใดก็ตามที่พี่น้องอ่านก็ขออย่าลืมว่าอย่าลืมนะอ่านอายะกุรซีด้วยถ้าถามว่าทำไมพี่น้องไม่อยากได้สวรรค์แบบชัวร์ๆล่ะครับผมได้รับการรับประกันจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยว่าใครรักษาการอ่านอายะกุรซีได้ทุกวันทุกครั้งหลังละหมาดอัลลอฮ์บอกเลยว่าสวรรค์มันเป็นของเขาแล้วรอแค่ตายแค่นั้นแหละถ้าตายปุ๊บก็อินชาอัลลอฮ์หลังจากนั้นทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการอยู่ในสุงฝังศพหลังจากนั้นก็ฟื้นคืนชีพมาเจอสอบสวนเองแล้วก็เข้าสวรรค์ซุบฮานัลลอฮ์ครับซุบฮานัลลอฮ์เพราะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายนะพี่น้องแต่พี่น้องเชื่อไหมล่ะนี่คือทางนำของอัลลอฮ์ที่พระองค์จะให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นเพราะนั้นใครที่พวกเราอยากให้เขาได้ดีเขาจะทำมันได้แต่ใครที่พวกเราไม่ต้องการใช้เขาได้ดีคือเขาเลือกที่จะเป็นคนที่ไม่ดีเขาเลือกเป็นบาปที่เนรคุณเรื่องง่ายแค่นี้เขาก็ทำไม่ได้หรอกพี่น้องขอดุอาจากพวกเราสุภาณวตาให้เราอยู่ในกลุ่มของบาปที่พวกเรารักแล้วก็อยากให้พวกเขาได้ดีแล้วขอให้พวกเรานั้นมีความสามารถที่จะอ่านอายะกุรซีได้ทุกครั้งหลังละหมาดอินชาอัลลอฮ์ครับผมต้องตั้งใจนะพี่น้องต้องตั้งใจเรื่องพวกนี้มันต้องตั้งใจเพราะชัยฏอนมันจะต้องทำทุกอย่างให้เราทำไม่ได้มันต้องทำให้เราลืมมันต้องทำให้เราใจร้อนมันต้องทำให้เรารีบเร่งมันต้องทำให้มีงานมีธุระอะไรเข้ามามันสารพัดที่มันจะเข้ามาเพื่อทำให้เราไม่สามารถสละเวลาตรงนี้ได้พี่น้องเชื่อผมมันทำแน่นอนพี่น้องเพราะชัยฏอนไม่เคยปล่อยแม้แต่ช่องว่างเดียวในการที่จะทำร้ายเรามันไม่เคยปล่อยเลยพี่น้องทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทั้งทางจิตใจทั้งทางร่างกายทั้งทางอีหม่านทั้งทางจิตวิญญาณพวกเราได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดเจนของพวกเจ้าจงยึดเอามันเป็นศัตรูด้วยการยึดเอามันเป็นศัตรูก็คือเราก็ต้องป้องกันตนให้พ้นจากมันอย่าไปเชื่อมันครับในสายรายงานที่เสริมมาจากหะดีษบทนี้ครับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเพิ่มมาได้รายงานเพิ่มมาบอกว่าซะมิอะตุนบียะกุมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลวะฮุวะอะลาอะอ์วาลิลมินบัรมันกอรออายะตุลกุรซีดุบละกุลศอลาตินลัมยัมนะฮูมินดุคูลิลญันนะอิลลัลเมาต์วะลายูวาซิบุอะลัยฮาอิลลัสศิดดีกเอาอาบิดวะมันกอรอฮาอิซาอะกะดะมะรญะฮูอามินะฮูอามะนะฮุลลอฮุอะลานัฟซิฮิวะญาริฮิวะญาริญาริฮิวัลอะบยาติฮาวละฮูซุบฮานัลลอฮหะดีษข้างต้นผมบอกว่าอยู่ในที่ของอิหม่ามนะซาอีอิหม่ามตับรอนีแล้วก็อิบนุซุนนีซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีหะที่บอกว่าให้ใครก็ตามอ่านหลังละหมาดทุกครั้งเนี่ยจะได้สวรรค์แน่นอนทีนี้ครับมีสายรายงานจากท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเช่นเดียวกันครับผมซึ่งจะเป็นสายรายงานที่ยาวกว่าสายรายงานข้างต้นเป็นสายรายงานที่ยาวขึ้น ท่านอาลีได้บอกไว้ครับว่าฉันได้ยินนบีของพวกท่านเนี่ยพูดในขณะที่ท่านกำลังอยู่บนมิมบัตก็แปลว่ากำลังคุตบะที่ท่านนบีได้บอกว่าไงครับใครก็ตามอ่านอายะกุรซีทุกครั้งหลังละหมาดจะไม่มีอะไรห้ามเขาจากสวรรค์นอกจากความตายอันนี้เหมือนกันสำนวนนี้เหมือนกันแต่ที่เพิ่มมาก็คือแล้วไม่มีใครที่อ่านอายะนี้อย่างต่อเนื่องนอกจากเขานั้นเป็นซิดดีกเอาอาบิดซิดดีกคุณไม่พี่น้องฉายาของท่านอบูบักอบูบักอัสซิดดีกเป็นหนึ่งในฉายาสูงสุดแล้วของผู้ศรัทธามินัสซิดดีกีเนี่ยถ้าเราดูเนี้ยกุรอานครับหลังจากที่เราพูดถึงบรรดานบีเพราะเราจะพูดถึงซิดดีกก่อนเลยก่อนที่จะพูดถึงคนดีคนอื่นๆเพราะฉะนั้นซิดดีกคือคนที่มีความสัตย์จริงอย่างแท้จริงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าไงครับชายคนนึงเขาจะเป็นคนที่สัตย์จริงแล้วเขาก็จะรักษาความสัตย์จริงของเขาจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ถือว่าเขานั้นเลือกขานเขาว่านั้นเป็นอัสซิดดีกเป็นคนที่ซื่อสัตย์อย่างแท้จริงในขณะที่คนบางคนจะโกหกจะยุ่งกับเรื่องของการโกหกทำโกหกเป็นนิจศีลจนพวกอัลลอฮ์ถือว่าเขาเป็นจอมโกหกตรงข้ามกันเลยแต่บุคคลที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดนั้นหนึ่งในฉายาของเขานั้นคืออัสซิดดีกซึ่งท่านอาลีบอกเขาว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่รักษาการอ่านอายะกุรซีเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยที่สุดแล้วเขาเป็นซิดดีกหรือแม้เขาเป็นอาบิดอาบิดก็คือบ่าวของอัลลอฮ์อิบาดุรเราะห์มานเวลาพูดอัลเลาะห์เรียกบ่าวที่อัลเลาะห์รักอัลเลาะห์เรียกว่าบ่าวของข้าบ่าวของอัลเลาะห์บ่าวของผู้ทรงเมตตายาอับดุลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลเลาะห์หรืออิบะอิบาดุรเราะห์มานอัลลซีนยัมชูนอัลอัติฮาวนะบ่าวของผู้ที่เมตตาคือคนที่เดินมาผืนแผ่นดินในสภาพของการนอบน้อมถ่อมตนเพราะฉะนั้นท่านนบีบอกไงนะครับอย่างนั้นก็เป็นซิดดีกแม้เขาก็เป็นอาบิดดีทั้งคู่เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งคู่วะมันกอรออะฮาอิซาอัคอดะมะรจาฮูแล้วใครก็ตามที่อ่านตอนที่เขากำลังจะนอนบนสีข้างอันก่อนนอนนั่นแหละครับผมพวกเราจะให้ตัวของเขานั้นมีความปลอดภัยแล้วก็จะให้เพื่อนบ้านของเขาปลอดภัยแล้วก็จะให้เพื่อนบ้านของเพื่อนบ้านของเขาปลอดภัยแล้วก็จะให้บ้านรอบๆเขานั้นมีความปลอดภัยซุบฮานัลลอฮ์ครับในสายรายงานที่เสริมมาก็วัลลอฮุอาลัมนะครับวัลลอฮุอาลัมในความน่าเชื่อถือว่าถึงขั้นซอฮีฮ์ระดับไหนก็อัลลอฮ์ทรงรู้เพียงแต่ว่าแน่นอนนักวิชาการไม่มีใครเห็นต่างในเรื่องที่ว่าอายะตุลกุรซีอ่านก่อนนอนจะเป็นการป้องกันครับด้วยกับสายรายงานบทที่3ที่เรากำลังคุยกันนี้ครับสายรายงานบทที่3ครับพี่น้องที่รักครับจากท่านอบูฮุเรย์รอฮ์รอฮิยัลลอฮุอันฮูคิดว่าหะดีษบทนี้แต่ละท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ใครหลายๆคนอ่านอายะกุรซีเพราะบ้านเราพอพูดถึงอายะกุรซีปุ๊บอายะปราบผีอายะไล่ผีใครโดนสิงโดนยินสิงสู่ปุ๊บก็ต้องอ่านอายะกุรซีไว้ก่อนจากหะดีษบทนี้ครับผมแต่อย่างที่เราบอกครับผมเลือกพูดหะดีษบทนี้เป็นบทที่3เพราะอยากให้เราให้ความสำคัญกับส่วนอื่นด้วยทั้งเรื่องของการอ่านหลังละหมาดฟัรดูทั้งเรื่องของการที่อายะกุรซีเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยากให้รักอายะกุรซีก่อนที่จะมาถืออายะกุรซีเป็นยันกันผีเนี่ยครับพี่น้องคืออายะกุรซีไม่ใช่ยันกันผีนะแต่ด้วยความเมตตาของผู้อัลเลาะห์การอ่านอายะกุรซีนี้จะผู้อัลเลาะห์นั้นจะคุ้มครองปกปักรักษาเราแน่นอนอันนั้นคือสิ่งที่ชัดเจนเรามาดูครับในหะดีษบทนี้ครับผมจากท่านอบูฮุเรย์เราะห์รอฮิยัลลอฮุอันฮุครับท่านได้กล่าวไว้ครับว่าวักกะรณีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอเคพี่น้องเอางี้แล้วกันหะดีษบทนี้ค่อนข้างจะยาวอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีผมแปลแบบสรุปให้เลยแล้วกันนะพี่น้องคงไม่ว่ากันเรื่องของเรื่องก็คือครับครั้งนึงเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งท่านอบูฮุเรย์เราะห์ให้เป็นคนดูแลบัยตุลมานในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างที่เราทราบครับก็คือกาบะห์เนี่ยพี่น้องกาบะห์ที่พวกเราตะวาฟเนี่ยนะในยุคสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับยุคสมัยของคอลิฟะห์ผู้ทรงเกียรติเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บทรัพย์สินซะกาตหรือว่าทรัพย์สินที่ว่าเป็นเงินส่วนกลางของมุสลิมจะเป็นเกี่ยวกับเงินที่ได้มาจากทรัพย์สินสงครามหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ว่าเป็นทรัพย์สินส่วนรวมจะเอามาเก็บไว้ที่เบตุลมานแล้วใครต้องมีคนดูแลทุกวันทุกคืนก็ครั้งหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้แต่งตั้งท่านอบูฮุเราะห์อันนี้ก็คือในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับผมช่วงเดือนรอมฎอนนะพี่น้องบางคนจะบอกแล้วมาได้ไงท่านนบีแต่งตั้งท่านตั้งแต่เดือนรอมฎอนโอเคนะครับจนกระทั่งว่าพอหมดรอมฎอนเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องมีการจ่ายซะกาต อัลฟิตรีใช่ไหมครับซะกาตุลฟิตรหรือว่าซะกาตุลฟิตรนั่นแหละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากผ่านรอมฎอนไปได้ไม่นานเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านอบูเราะห์เนี่ยดูแลในเรื่องของซะกาตุลฟิตรซะกาตที่ได้ในช่วงของฟิตรแล้วก็ซะกาตที่ได้มาในช่วงของเดือนรอมฎอนบางท่านจะบอกว่าฟิตรเนี่ยต้องแจกตั้งแต่ก่อนอิหม่ามขึ้นพุทธบ้านในวันอีดใช่ไหมครับผมเพราะนั้นซะกาตที่ท่านอบูเราะห์พูดถึงก็คือรวมหมดเลยรวมตั้งแต่ซะกาตฟิตรรวมทั้งซะกาตที่ได้มาในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งซะกาตฟิตรแจกจ่ายให้กับคนที่ต้องได้รับไปแล้วก็จะเหลือซะกาตที่ว่าได้ในส่วนรอมฎอนที่ว่ารอแจกจ่ายท่านอบูเราะห์ครับก็ได้บอกว่าฉันได้รับการแต่งตั้งจากท่านนบีให้ดูแลไบตุลมาลในช่วงเวรกลางคืนแล้วก็ได้มีบุคคลนึงอยู่ๆโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แอบเข้ามาทำการลักขโมย มาทำการลักขโมยซึ่งมาจะมาขโมยอาหารท่านอบูเราะห์ก็จับตัวได้พอจับตัวได้ปุ๊บก็บอกว่ามาขโมยถึงที่เลยเก็บไว้อย่างดีเป็นที่เก็บปกปักรักษาไว้อย่างดีแล้วยังมีหน้ามาขโมยอีกฉันจะเอาตัวเจ้าส่งไปหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันพรุ่งนี้คือจับตัวแบบโดนคนคนนั้นครับชายคนนั้นบอกเลยครับอินนีมุฮตาจโอ้ผมเป็นคนเดือดร้อนนะผมมีครอบครัวผมมีภาระผมจำเป็นจริงๆถ้าผมไม่หิวเนี่ยผมไม่มาขโมยหรอกผมอย่างนั้นผมอย่างนี้คือสารพัดพูดหวาดล้อมจนกระทั่งท่านอบูฮุรอยเราะห์พอได้ยินปุ๊บก็สงสารท่านก็สงสารเพราะท่านถือว่าอะไรครับก็จะมาขโมยแล้วก็ทำไม่สำเร็จแล้วไงคือทำไม่สำเร็จท่านจับได้ก่อนแล้วถ้าเกิดยื่นเรื่องถึงท่านนบีเนี่ยบางทีอาจจะโดนตัดมือบางทีอาจจะมีปัญหาบางทีครอบครัวจะมีปัญหาอาจจะอย่างนั้นอาจจะอย่างนี้คือท่านรู้สึกสงสารท่านก็เลยว่าโอเคงั้นครั้งนี้ถือว่าผิดครั้งแรกนะปล่อยไปก่อนห้ามทำอีกครั้งนะถ้าทำอีกครั้งยื่นตัวนบีเลยนะเตาบาสนะกับเนื้อกับตัวนะจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะก็ตักเตือนไปแล้วก็ปล่อยเขาไปแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรพอถึงตอนเช้าวันต่อมาครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็บอกว่าแขกเมื่อคืนของเราเป็นไงบ้างแขกเมื่อคืนของเราเป็นยังไงบ้างท่านอบูฮุรอยเราะห์พอได้ยินปุ๊บพอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้เรื่องด้วยเลยคือท่านก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะแต่แบบท่านนบีรู้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับพวกเราอยู่กับท่านนบีอยู่แล้วท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็เล่าให้ฟังไปครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีความจำเป็นจริงๆยารอซูลุลลอฮ์เนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ผมก็เลยปล่อยเขาไปยารอซูลุลลอฮ์ก็ยอมรับกับท่านนบีตรงๆคือถ้าจะลงโทษท่านก็พร้อมจะโดนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ด่าอะไรเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยก็แปลว่าท่านนบีก็ยอมรับการตัดสินใจของท่านอบูฮุรอยเราะห์ที่ถือว่าเมื่อเขาเดือดร้อนเขาลำบากจริงๆก็ปล่อยเขาไปเถิดกฎหมายเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็ต้องคำนึงถึงศีลธรรมด้วยไม่ใช่เคร่งครัดกับกฎหมายจนตัดศีลธรรมทิ้งก็ท่านนบีก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะมาอีกเดี๋ยวคืนนี้เขาจะมาอีกท่านนบีบอกเรียบร้อยเลยท่านอบูฮุรอยเราะห์คนในฮะดีษก็บอกว่าไงครับพอได้ยินปุ๊บมั่นใจเลยว่าต้องมาเพราะท่านนบีบอกท่านอบูฮุรอยเราะห์เชื่อมั่นในท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งกว่าใครอยู่แล้วท่านนบีบอกว่ามันต้องมามันก็ต้องมาท่านอบูฮุรอยเราะห์ครั้งนี้นี่คือรอเลยรอดักเลยพอคนนั้นแวบเข้ามาปุ๊บจับตัวเลยแล้วก็บอกว่าครั้งเนี่ยฉันจะต้องเอาตัวส่งให้นบีให้ได้แล้วเพราะว่าพูดกันหลายรอบแล้วไม่ยอมฟังแล้วใช่มั้ยเนี่ยครั้งเนี่ยต้องยื่นตัวไปให้ได้พี่น้องครับโดนอีกแล้วพี่โดนอีกแล้วครับพี่น้องวาล้อมสารพัดเลยครับผมบอกฉันจำเป็นจริงๆฉันเดือดร้อนมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันปล่อยฉันไปเถอะฉันผิดจริงๆเนี่ยคือคนเรามันก็ผิดกันได้บางทีมันผิดมันโดนล่อลวงมันใจเอาคือไม่มีใครรู้ว่าพูดอะไรบ้างแต่ว่าพูดจนท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยรู้สึกสงสารอีกครั้งหนึ่งสงสารอีกครั้งหนึ่งคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพูดอะไรถึงขั้นถึงขนาดว่าทำให้มันน่าเอ็นดูน่าสงสารได้ขนาดนั้นนะครับแต่ผลสุดท้ายครับท่านอบูฮุรอยเราะห์เลยบอกว่าโอเคไม่กลับใช่ไหมอ่ะได้โอเคไม่กลับมาทำอีกนะอย่านะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะมาอีกทีนี่คือไม่ปล่อยจริงๆแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยไปพอเช้ามาครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามท่านอบูฮุรอยเราะห์คำถามเดิมแขกของเราเป็นไงบ้างเมื่อคืนท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็เล่าให้ฟังอีกครั้งนึงบอกว่าคือท่านตั้งใจว่าจะจับตัวส่งให้ท่านนบีแต่ว่าพอฟังปุ๊บมันน่าสงสารจริงๆมันน่าเอ็นดูมันจริงๆก็เลย ก็เลยอยากให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเขาหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาท่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรมากครับผมท่านนบีพูดแค่ว่าเขาเนี่ยโกหกเดี๋ยวคืนนี้จะมาอีกรอบคืนที่3แล้วคืนที่3แล้วท่านนบีก็บอกตรงๆว่าเขาโกหกแล้วคืนต้องมาอีกรอบนึงท่านอบูเราะห์ครั้งนี้คือมันจะน่าเอ็นดูแค่ไหนนี่ไม่มีทางที่จะปล่อยเด็ดขาดคือหัวเด็ดตีนขาดจับแน่นอนส่งให้ท่านนบีคือโดนตัดมือก็ตัดไปเลยถือว่าดื้อด้านแล้วขนาดนี้ก็สมควรโดนครั้งนี้ครับแอบเข้ามาย่องเข้ามาจะมาขโมยอาหารต่ออีกรอบนึงเป็นรอบที่3ท่านอบูเราะห์จับได้บอกครั้งนี้ไม่ต้องพูดมากไม่มีความเห็นใจไม่มีความสงสารไม่มีอะไรทั้งสิ้นส่งตัวให้ท่านนบีอย่างเดียวเท่านั้นพอเนี่ย3ครั้งแล้วบอกว่าจะไม่กลับมาแล้วก็ยังกลับมาเอาล่ะครับพี่น้องรอบนี้ไอ้หมอนี่ว่าไงครับรอบนี้ไอ้หมอนี่บอกว่าปล่อยฉันไปเถิดแล้วฉันจะสอนอะไรดีๆให้คุณอ่ะเปลี่ยนมุกเปลี่ยนมุกไม่ได้ขอความเห็นใจแล้วเพราะรู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วแต่กลับเปลี่ยนมุกครับบอกว่าถ้าปล่อยเขาไปเนี่ยรอบเนี่ยเขาจะสอนอะไรดีๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าอ้าวทำไมท่านอบูเฮรอถึงปล่อยเขาไปนบีสั่งให้ดูแลไม่ใช่เหรอคำตอบก็คือนบีสั่งให้ดูแลใช่ไม่ให้ใครมาขโมยแล้วถ้าคนที่ขโมยถ้าขโมยปุ๊บก็จับตัวส่งให้นบีแต่นี่คือยังขโมยไม่สำเร็จด้วยไงครับก็คือก็ถือว่าความผิดก็ยังไม่ได้ทำเพียงแต่เริ่มจะทำอันนี้ก็บอกให้ชัดเจนเฉยแต่สรุปครับรอบที่สามเนี่ยพอไอ้หัวเนี่ยบอกว่าไงครับปล่อยฉันไปเถอะเดี๋ยวจะสอนอะไรดีๆซึ่งอัลลอฮ์จะให้คุณได้ประโยชน์จากสิ่งที่ฉันจะสอนนี้โอ้สอบาครับอยากรู้มากกว่าใครสิครับคนนี้มีข้อมูลมีความรู้อะไรมาสอนเราเลยก็บอกว่าอ่ะมีอะไรลองว่ามาก่อนคนคนนั้นบอกว่าไงครับเวลาคุณจะนอนนะให้คุณอ่านอายะห์กุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลฮัยวะอัลฮัยยุอัลกอยยุมอันจบอ่านให้จบอายะเลยนะแล้วคุณจะอยู่ภายใต้การปกปักรักษาของผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะไม่มีชัยฏอนตนใดกล้าย่างกายเข้ามาหาคุณจนถึงตอนเช้าต่อให้ตัวไหนพยายามจะเข้ามามันก็ต้องปล่อยคุณไปคือมันจะทำร้ายอะไรคุณไม่ได้เลยท่านบูรอได้รับความรู้ใหม่องค์ความรู้ใหม่ฮะอายะกุรซีก่อนนอนชัยฏอนมาทำร้ายไม่ได้เลยพอถึงเวลาตอนเช้าครับท่านนบีมุสลิมสลามก็เรียกเข้าไปคุยมาฟะอะลาอาซีรุกะอัลบาริฮะเฉลยของคุณเนี่ยคืนที่แล้วเขาทำอะไรบ้างล่ะที่ท่านนบีรู้ไงซุบฮานัลลอฮ์ท่านนบีมุสลิมสลามรู้ท่านนบีใช้คำว่าเฉลยรอบนี้เฉลยของคุณเป็นไงบ้างล่ะเมื่อคืนท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็บอกเนี่ยผมจับเขาอีกครั้งนึงเนี่ยแหละแต่ว่าเขาบอกว่าแลกกับการที่ผมต้องปล่อยเขาเขาจะสอนอะไรดีๆให้ผมแล้วเขาก็บอกผมแบบนี้ท่านอบูเราะห์ก็เล่าให้กับท่านนบีมุสลิมลองสลามฟังบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าก่อนนอนให้อ่านอายะห์กุรซีชัยฏอนจะมาทำลายไม่ได้ท่านนบีมุสลิมลองสลามบอกว่าไงครับรอบเนี่ยไอ้รอบเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งที่เขานั้นเป็นจอมโกหกทั้งที่เขานั้นเป็นจอมโกหกอบูเราะห์คุณรู้ไหมว่าไอ้คนนั้นเป็นใครคนที่คุยกับคุณถึง3คืนเนี่ยเป็นใครท่านบูราบอกผมไม่รู้ครับคือไม่รู้จักคือไม่คุ้นหน้าเลยไม่น่าจะเป็นคนแถวนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าได้กับชัยฏอนไอ้นั่นแหละคือชัยฏอนคือชัยฏอนแปลงร่างมาเป็นมนุษย์เพื่อมาขโมยอาหารจากใบตุ้นมานเองเลยซุบฮานัลลอฮ์จากเรื่องราวบทนี้ครับพี่น้องจากเรื่องราวบทเนี่ยเราจะรับอะไรมากมายเลยพี่น้องได้รับอะไรดีงามมากมายเลยประการแรกเราได้รู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวหรือความอันตรายของชัยฏอนพี่น้องสังเกตดูครับมันสามารถพูดทั้งที่มันเป็นคนโกหกกับพี่น้องมันสามารถพูดเอาเรื่องโกหกมาพูดจนทำให้คนเห็นใจได้ไม่ใช่แค่ชัยฏอนบางคนบอกคนหลายคนเป็นแบบนั้นเลยคนบางคนมาเนี่ยฉันเดือดร้อนจริงๆนะเนี่ยฉันมีปัญหานะฉันมีภาระนะช่วยฉันหน่อยนะถ้าคุณไม่ช่วยฉันไม่จะไปหาใครเลยนะฉันมาหาคุณคนเดียวจริงๆทั้งที่ไปมาแล้ว10คนได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว10กว่าคนแล้วก็ได้รับความช่วยจากทุกๆคนอันนี้คือเป็น ล่เหลี่ยมหรือว่าเป็นเพทูบายซึ่งท่านนบีมุสลิมบอกว่ามันก็ชนะฟาริซามินนาใครหลอกลวงเราเขาไม่ใช่พวกของเราคือสำหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆที่อยู่ใน3กลุ่มที่ท่านนบีมุสลิมบอกอนุญาตให้ขอได้อันนั้นเป็นสิทธิ์ที่เขาจะขอแต่ถ้าคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอแต่ว่าไปตื้อแล้วก็ไปโกหกถือว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายแล้วก็ถือว่าเป็นบาปที่ชั่วช้าด้วยครับแต่ที่เราอยากเตือนหลังจากที่พวกเราได้ศึกษาจากตรงนี้ที่เราต้องระวังตัวพี่น้องคนโกหกเนี่ยมักจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคนพูดความจริงอันนี้คือสัจธรรมแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกไว้ครับว่าช่วงใกล้วันสิ้นโลกเนี่ยคนที่พูดความจริงเนี่ยผู้คนจะเชื่อกันส่วนใครขอมาครับคนที่พูดโกหกผู้คนจะเชื่อกันส่วนคนที่พูดความจริงเนี่ยคนจะไม่ค่อยเชื่อไม่อย่ามาหลอกฉันรู้มันโกหกอย่างนี้มันโกหกอย่างนี้มันหลอกลวงมันตลบตะแล่งทั้งที่เขาพูดความจริงในขณะที่คนโกหกเขาดูดีเขาดูน่าสงสารน่าเอ็นดูคนก็ไปเฮโลโอ้มันน่าสงสารจริงๆมันน่าเอ็นดูมันอย่างนั้นอย่างนี้จริงพี่น้องดูได้ตามหน้าข่าวครับผมตามหน้าข่าวคนมาคนเห็นแล้วว่าชั่วร้ายจริงๆแต่คนแทบจะทั้งโลกเทใจโอ้น่าเอ็นดูนะเขาผิดครั้งแรกนะยกโทษให้เขาเถิดเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ในขณะที่บางทีคนดีๆทำคดีผิดเล็กน้อยนี่คือโดนยามแบบเสียหายอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนต่อไปครับความประเสริฐที่เราได้อีกอันนึงจากหะดีษบทนี้พี่น้องแปลว่าถ้าใครอยากจะหลับสบายพี่น้องถ้าใครมีปัญหาเรื่องการนอนบ้างอ้าวการนอนที่เป็นปัญหาที่ว่าหาเหตุผลไม่เจอคือถ้ามันมีเหตุผลมันก็เป็นไปตามเหตุผลบางคนอาจจะเครียดมากอาจจะคิดมากอาจจะเป็นโรคประจำตัวอาจจะเป็นอะไรอันนั้นต้องรักษาตามเหตุเพราะทุกอย่างมีเหตุและมีผลแต่ถ้าในกรณีที่มันหาสาเหตุไม่ได้เลยทำไมฉันถึงนอนหลับไม่ดีทำไมฉันถึงตื่นบ่อยทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้คือไปหาหมอก็แล้วไปถามใครก็แล้วหาเหตุผลไม่เจอขอให้รู้เลยว่านั่นแหละครับมาจากชัยฏอนที่มันมากวนแปลว่าเราไม่ได้อ่านอายะห์กุรซีก่อนนอนใช่ไหมลองถามตัวเองก่อนถ้าใครก็ตามที่ว่าหลับไม่สบายโดยหาเหตุผลไม่ได้ไม่เกี่ยวกับว่าติดซีรีส์แล้วหลับตีหนึ่งตีสองอันนั้นยังไงมันก็หลับไม่สบายนะพี่น้องติดโซเชียลติดอะไรแล้วหลับดึกกันไม่เกี่ยวแต่ในกรณีที่ว่าหลับก็ไม่สบายแล้วมันรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนโดนกลัวรู้สึกเหมือนรังควานรู้สึกเหมือนจะไม่สบายรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้อะไรก็ตามแต่พี่น้องขอให้รู้เลยรวมไปถึงการที่แบบหลับดีๆแล้วสะดุ้งพี่น้องเคยไหมเหมือนจะอยู่ๆมันก็สะดุ้งขึ้นมาหรือว่าเรื่องของการฝันร้ายตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกแย่อะไรทั้งหมดพี่น้องขอให้รู้เลยว่าใครก็ตามที่เป็นอย่างนั้นคุณไม่ได้อ่านอายะห์กุรซีก่อนนอนใช่ไหมถ้าใช่อ่านอายะห์กุรซีจบปัญหานี้จบแน่นอนด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อ่านแบบอ่านจริงๆนะครับอ่านแบบอ่านจริงๆไม่ใช่อ่านแบบอ่านหลอกๆแกล้งนั่นแบบอ่านจริงๆเพราะว่ามันมีเคสครับอาจารย์ที่ผมรู้จักที่ผมรักใครเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าเขาเคยมีโอกาสไปไล่คนที่โดนสิงสู่เขาไปไล่มาบ่อยแล้วก็มีเคสนึงเนี่ยเขาไม่ได้ไปไล่นะแต่มันมีคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยช่วยไล่ก่อนมีเด็กคนนึงโดนสิงก็มีคนไปอ่านอายะห์กุรซีไล่พอไปอ่านปุ๊บ ก็อ่านตะกุกตะกักคนที่โดนสิงเนี่ยอ่านอายะห์กุรซีให้ฟังแทนบอกว่าทำไมอ่านตะกุกตะกักจริงๆต้องอ่านแบบนี้สิน่าอายไหมล่ะครับมันน่าอายไหมล่ะคืออายะห์กุรซีเนี่ยอ่านด้วยความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะปกป้องได้แต่ถ้าอ่านแบบเป็นอ่านแบบใจไม่มาด้วยอ่านแบบอ่านเป็นงั้นอ่านแบบเหมือนเป็นบทสวดอันนั้นไม่มีประโยชน์ครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าเราทำการพูดคุยกันในส่วนของอายะห์กุรซีทีนี้ครับเรามาดูครับอายะห์กุรซีเนี่ยพี่น้องเป็นอายะห์ที่ว่ายังประโยชน์ให้กับมุสลิมทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ในดุนยาชัดเจนเรารู้อยู่แล้วด้วยกับความประเสริฐที่เราได้ยินมาทั้งเรื่องการปกป้องทั้งเรื่องของสิ่งดีงามต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในอาคิเราะห์เราก็ได้แน่นอนครับเพราะพระลอสซุบฮานะตะอาลากล่าวว่าไงครับอินนัลลอฮะยัรฟูบิฮาซัลกิตาบอักวามันวะยะรูบิฮิอาคารีนขอมาปานี้ในหะดีษของบรรดาคอยมามุสลิมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพระลอจะยกคนกลุ่มนึงด้วยกับอัลกุรอานในขณะที่ด้วยกับอัลกุรอานพวกเราก็จะให้ทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นต่ำต้อยลงมุสลิมบางคนที่ไม่ได้รักษาอัลกุรอานเขาก็จะต่ำต้อยลงมุสลิมที่ว่าเขาให้การรักษาให้ความสำคัญกับอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็จะยกเขาให้สูงขึ้น อาทีนี้เรามาดูครับบางส่วนที่พูดถึงความประเสริฐของอายะกุรซีที่ว่าเป็นหะดีษดออีฟนะครับผมก็อย่างเช่นที่มาที่ไปบางสายรายงานจะบอกว่าอายะกุรซีตอนที่ถูกประทานลงมาเนี่ยถูกประทานลงมาในยามค่ำคืนแล้วก็รูปเจเวตทั้งหมดเนี่ยก้มกราบสยูดหมดเลยบางท่านไปอ่านอาจจะเจอสายรายงานแบบนี้ตรวจสอบแล้วเป็นสายรายงานที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะนั้นก็เป็นหะดีษดออีฟก็คือไม่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องจริงอีกสายรายงานนึงครับก็เป็นสายงานที่บอกว่าอายะกุรซีเนี่ยมีกล่าวไว้ในคัมภีร์เตารอของนบีมูซานะแล้วก็พวกเรากล่าวเลยนะว่าใครก็ตามอ่านอายะกุรซีเนี่ยเขาจะรอดพ้นอย่างนั้นเขาจะรอดพ้นอย่างนี้เขาจะมีความมั่งคั่งเขาจะมีความหล่ำรวยเขาจะมีอะไรอันนี้สายงานดออีฟเช่นเดียวกันแล้วก็สายงานที่พูดถึงซอฮาบะห์ที่เจอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถามว่าคุณแต่งงานหรือยังเขาบอกผมยังไม่ได้แต่งงานผมไม่มีตังค์ท่านนบีก็บอกว่าเนี่ยคุณท่องอายะกุรซีไม่ได้หรืออายะกุรซีเป็นหนึ่งในสี่ของกุรอานแล้วนะหรือคุณท่องสุรานั้นสุรานี้ไม่ได้เหรอไปตรวจสอบแล้วก็สายรายงานก็เดออิฟเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับที่พูดถึงบอกว่ายะกุรซีเนี่ยทำไม่มีริสกีทำไม่มีอะไรก็ตรวจสอบแล้วก็สายรายงานเดออิฟแต่ไม่ใช่หมายความว่าความหมายของมันเดออิฟด้วยก็คือการอ่านยะกุรอานเพื่อหวังให้อัลเลาะห์ให้ริสกีเพิ่มพูนเป็นสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วเพราะนั้นพูดแค่ในสายรายงานอ่านในซอฮีห์เราบอกซอฮีห์อ่านในเดออิฟเราก็บอกเดออิฟก็แค่นั้นนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับก็น่าจะหอมปอกหอมปากแค่เป็นหอมปอกนะครับผมก็ทำดีแล้วขอบคุณพระลอสมาตราครับให้เราได้พูดคุยกันในอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์คำพูดของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานของพระองค์ครับเราก็พูดคุยในเรื่องของความประเสริฐในวันพรุ่งนี้ครับเรามาออกคำมัฟไม่ใช่วันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าก็คือศุกร์หน้าครับเรากลับมาพูดคุยกันน่าจะเวลาประมาณนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับในตอนต่อไปของตัฟซีรอายะกุรซีเราจะมาพูดคุยว่าทำไมถึงต้องเป็นชื่ออัลกุรซีอัลกุรซีนี้แปลว่าอะไรครับอินชาอัลลอฮ์ครับก็คงจะได้มาพูดคุยกันตอนนี้ก็ขอมาทักทายพี่น้องนะครับเผื่อมีท่านใดพูดคุยมาผมไม่ได้ตอบนะครับผมคุณชำรัดมาชาอัลลอฮ์ครับสลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมคุณทํานุนะครับคุณพาราดอนคุณอันซอรแล้วก็นะฟาติมะห์ให้สลามมาแบบเต็มๆกันเลยนะครับก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอันนี้ข้อความขึ้นมาทีเดียวขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมคุณนพเดชนะครับคุณมาราตีคุณจตุพรนะครับคุณสุจิตราคุณประยุทธ์คุณรุ่งอรุณครับสลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมคุณประยุทธ์บอกว่าอ่านอายะกุรซีหลังฟาติฮะห์ในละหมาดได้ไหมครับมาชาอัลลอฮ์ครับพวกเรากล่าวว่าฟักรออูมาตัยซะรอคือเวลาละหมาดเนี่ยให้อ่านอะไรก็ตามที่มันง่ายสำหรับเราเพราะนั้นถามว่าเราละหมาดเนี่ยเราอ่านฟาติฮะห์หรืออ่านอายะกุรซีได้ไม่ได้ครับไม่มีปัญหาครับบางคนบอกว่าผมรักอายะกุรซีมากๆอ่านทุกรอกะห์เลยใช่ไหมได้ไหมคำตอบก็ได้เช่นเดียวกันครับเหมือนกับซอฮาบะห์ที่ว่าท่านรักอายะรักสุรอิคลาสมากๆทุกละหมาดท่านอ่านฟาติฮะท่านจะอ่านสุรอะไรก็ตามท่านต้องปิดท้ายด้วยกับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดท่านนบีก็เรียกไปถามว่าทำไมคุณทำอย่างนี้ทำไมอ่านสุรอิคลาสทุกครั้งเลยเหรอเขาก็บอกว่าเพราะผมรักสุรนี้มากท่านนบีก็บอกว่าเจ้าของซูเราะห์นี้ก็รักคุณก็คืออัลเลาะห์ก็รักคุณเพราะนั้นท่านนบีผมรักอายะกุรซีมากๆจะอ่านทุกครั้งเลยได้มั้ยก็ไม่ผิดครับไม่ผิดขอให้ได้อ่านแล้วกันคืออย่างน้อยที่สุดอย่างที่เราพูดคือมินิมัมอ่ะพี่น้องขั้นต่ำสุดเนี่ยในวันนึงขอให้ได้8ครั้งวันนึงขอให้ได้8ครั้งตอนไหนละบ้างนะตอนเนี่ยตอนเช้าหลังทุกเวลาละหมาดฟัรดูอย่างน้อยที่สุดนะละหมาดซุนนะห์ได้ยิ่งดีแต่อย่างน้อยทุกครั้งหลังละหมาดฟัรดูให้ได้รวมกันเป็น6แล้วเนาะแล้วก็ตอนเย็นนะแล้วก็ก่อนนอน8ครั้งอย่างน้อย8ครั้งรักษาให้ได้ครับรักษาให้ได้อินชาอัลเลาะห์ครับผู้ที่รักษาคำพูดของผู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ย่อมรักษาเขาอย่างแน่นอนเพราะนั้นผู้ที่อ่านอัลกุรอานผู้ที่อ่านอายะกุรซีเป็นประจำย่อมไม่มีทางเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้อ่านอายะกุรซีเป็นประจำผู้อัลเลาะห์ไม่มีทางทำเหมือนกันไม่มีทางทำกับคนที่รักคำพูดของพระองค์เหมือนกับที่ทำกับคนที่ไม่รักคำพูดของพระองค์ก็ขอดุอาอ์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของพวกเราเท่านั้นพระองค์อัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ที่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีบิดาไม่มีบุตรครับพระองค์อัลเลาะห์นั้นเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียว แล้วก็เป็นที่รักยิ่งของเราพวกนั้นเมตตาเรายิ่งกว่าแม่ที่เมตตาเรายาอัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นให้อัลกุรอานนั้นเป็นทางนำแก่เราขอให้ใจของเรานั้นมีความสงบมีความรู้สึกดีเวลาเรามีความทุกโศกขอให้อัลกุรอานขอคำพูดของพวกนั้นทำให้ความรู้สึกไม่ดีของเรานั้นมันหายไปขอให้เรามีความหนักแน่นมั่นคงด้วยกับคำพูดของพระองค์ขอให้เรามีอีหม่านด้วยกับคำพูดของพระองค์ขอให้เราได้รับทางนำด้วยกับคำพูดของพระองค์แล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่พระองค์รักด้วยเถิดตลอดไปทั้งดุนยาแล้วก็ในอาคิเราะห์ยาอัลลอฮ์ขอให้เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาในสภาพของบ่าวที่รู้คุณต่อพระองค์แล้วก็ขอให้เราเสียชีวิตไปในสภาพของบ่าวที่พระองค์รักแล้วก็พอใจเขาด้วยเถิดอามีนครับผมอะกูลูกอลีฮาซาวะสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิมะสตักฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรอัรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิอิลัยกครับเป็นกว่าจะพบกันในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ